فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Mesela Osman, mesela ben senin babanım diyelim. Sen de benim öyle haylaz haşer oğlumsun. Neyse işte yaşın geliyor 18'e 20'ye falan. Diyorsun ki ya baba ben artık iş kurmam lazım. Tamam oğlum bizim durumumuz iyi zaten falan. Bağlar, bahçeler, tarlalar satıyorum böyle. 10 trilyon para veriyorum eline Osman. Diyorum ki al evladım bununla iş kur diyorum. Ertesi gün geliyorsun. Elinde seyyar çiğ köfte tablası. Osman ne haber diyorum. İyi baba iş kurdum diyorsun ya. Bak bu seyyar çiğ köfte tablasıyla dünyayı kuşatacağım diyorsun. 10 trilyon lan bu Osman diyorum. Evet baba 10 trilyona kurdum bu işi diyorsun. Ne yaparım seni Osman? Güzel. 10 trilyona seyyar çiğ köfte olur mu Osman? Olmaz. Peki sonsuz sevme kabiliyeti verilen bir kalbe araba sevdim, beton sevdim, ev sevdim, haram sevdim olur mu Osman? Olmaz. O da olmuyor. Nasıl 10 trilyonu ona kullanırsan baban hesabını soruyor. Sonsuz sevme kabiliyeti olan bu kalbi de biten, giden, solan mahlukata kullandığında da bunun hesabı oluyor. Şimdi bazen insanda Allah'a şükür tövbe kapısı diye bir şey var. Şimdi mesela ben bazen böyle şeylerde bu kalbimi fani mahbuplara sarf ettiğimi bazen anlayabiliyorum Osman. Anlayınca da üzülüyorum. Diyorum ki lan ben bu kalbi niye böyle kullandım diyorum. Üzülüyorum, tövbe ediyorum. Ya gariptir ki böyle zamanlarda Cenab-ı Allah kişiyi imtihan eder. Zor süreçleri alır. İşte o kul ne kadar samimidir diye. Mesela Bediüzzaman der ki defalarca eleklerden eleneceksiniz. Altın mısınız, bakın mısınız diye diyor. Bu zor günleri geçirdiğimde hani her insanın olur ya ya Kur'an'ın şurası tam bana derman oldu diye. Hı. Nedense İnşirah suresi böyle bana çok derman olur Osman. Hı. Orada özellikle her zorluktan sonra bir kolaylık der ya. Bir de Osman bilirsin imtihan zamanı insan yalnız kalır biraz. Evet doğru. Hani yalnız kaldığında da nedense kardeşim Duha suresi hani orada mesela Resulullah'ın evet. Anasız babasız yalnız kalmasının bir hikmeti var. Adeta. Birincisi Allah Celle Celaluhu Resulünü teskin ediyor. Aynen öyle. Birincisi şurası, ufak çocukken bile merhamet arzu edersen onda bile benden başka kimseye, anana yeah. babana bile gidemezsin mesajı var. İkinci mesajda da Resulü Kibriya gibi büyük bir zat hem aleme imamlık ederken babasına evlatlık etmesi belki teraziye tam uygun gelemeyeceğinden bir müfessir bu yorumu yapıyor. Bu yüzden erken yaşta anne babasını almıştır diyor. O yalnızlık döneminde de Duha suresi geliyor sürekli akla. Osman şu inşirah Duha surelerini ben eminim benim gibi başka tedaviye muhtaç başka kardeşler vardır. Biz senden rica ediyoruz kardeşim bunları. Tamam inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve'l-duha ve'l-leyli izâ secâ mâ vedda'ke rabbuke ve mâ qalâ ve'l-âhiretu hayrun leke minel-ûlâ ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Sadakallahu'l-Azim. Var ol kardeş.